جذب هر عنصری جنس خود را. خاک گوید خاک تن را بازگرد، ترک جان کن سوی ما آ همچو گرد. جنس ماگی پیش ما اولاتری، به که زان تن وارهی و از آن تری. گوید آری لیک من پا بستم، گرچه همچون تو ز هجران خستم. تری تن را بجویند آبها، کی تری باز آ ز غربت سوی ما. گرمی تن را همی خواند اسیر، که ز ناری راه اصل خیش گیر. هست 72 علت در بدن، از کشش های عناصر بی رسن. علت آید تا بدن را بسکلد، تا عناصر همدگر را واهلد. 4 مرغند این عناصر بست پا، مرگ و رنجوری و علت پا گشا. پایشان از همدگر چون باز کرد، مرغ هر عنصر یقین پرواز کرد. جذبه این اصلها و فرعها، هر دمی رنجی نهد در جسم ما. تا که این ترکیبها را بردرد، مرغ هر جزوی به اصل خود پرد. حکمت حق مانع آید زین اجل، جمعشان دارد به صحت تا اجل. گوید ای اجزا اجل مشهود نیست، پر زدن پیش از اجل تان سود نیست. چون که هر جزوی بجوید ارتفاق، چون بود جان قریب اندر فراق.